Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Allah'tan korkarak günahları terk etmenin sevabı. Allah'ın emirlerine Celle Celaluhu farz deniyor. Mevla emirlerine, kesin emirlerine farz deniyor bunlara böyle. Yine Mevla'nın yasaklarına da haram deniyor. İkisi de emir aslında böyle. İfal, la tefal diyor bunlara böyle. Emirdir. Demek ki bir kimse Allah'ın bir emrini yaparken nasıl sevap alıyorsa günah terk etme aynı sevapta derecede. Değişme bunlar böyle. Yani sevapları günümüzde işlemesi çok kolaylaşıyor bu duruma bakın böyle. Mesela namaz kılmak farz değil mi? O tabi büyük bir sevabı var bunun böylece. Oruç tutmak, zekat vermek her neyse hep buna sevap bunlar böyle. Bir de bir haramı terk etmek. Ama bunun bir şartı var. Allah'tan korkarak ama terk etmek olmamış böyle. Mesela öyle insan var ki haramı terk ediyor ama sağlık sorunu var. Mesela alkolik kişi böylece. Acil kanser olmuş, mide kanser olmuş bu şekilde. Kendisine dokunduğu için, zarar verdiği için onu terk ederse günahtan kurtulur. Ama sevap alamıyor da böyle. Alamıyor sen. Çünkü ameller niyete bağlı. Ne bağlı böyle. Demek ki bir kimse sırf Allah korkusu ile günah terk ederse bunun karşılığında bir farz ibadetinin sevabı var bunlar böyle bakın böyle. O kadar sevap bunlar böyle. Eğer bir insan bir de yaptığı günahlara tevbe ederse geçmişine, onda siliniyor, af oluyor onlar da böyle. Yani çok elhamdülillah, Mevlamızın rahmeti sonsuz, sınırsız. Böyle. Ya bundan faydamız gerekiyor dünyadayken böyle. Yoksa mesela girdiğimiz zamanlar, o kefine girdiğimiz zamanlar, herkes pişman, herkes pişman. Herkes pişman onlar böyle. İnsan böyle çıldırıyor onlar, korkusundan, pişmanlığından. İşte geçiyor böylece. Bir adı şey var burada inşallah. Uzunca bir adı inşallah nasıl olsa. Birkaç bölümü içeriyor adı şerif. Hulü Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz Aleyhisselam Aleyhisselam. İttekil meharime. İttekil korun sakın terkele. Vikay kökünden geliyor. İftal babu. Bu babın da mütevazı bir şey geliyor binası. Yani haramdan sakın, eğer sakınabilirsen. O gerekiyor böyle. Meharim, haramın çoğulu, haramlardan. Yani haramın her çeşidinden emri, ona sakının, korunun, kaçın ondan böyle. Her emirde bir karşılığında buna bir şey var muhtemelen, cezası denir böyle yani. Yani mükafat var karşısında böyle böyle. Haramdan sakının. Sakınacak ne olacak? Tekün, bunu olursunuz, abeden nasıl, insan ne abid olursunuz böyle bakın. Yani bana dediğin şart ceza. Her şartın cezası var böylece. Her haramdan sakını bu peygamber ölüyor. Eğer insan olur haramı sakınırsa, tekün abeden nasi. Abed. En abid, abd, kulluk Allah'a yapmak Celle Celaluhu'ya böyle. İbadet edene abid denir böyle. Abid ismi tefsir ediyor buna. En abid olan insan böyle kim? Gönlü sakınırsa böyle. Kişi oturduğu yerde, mesela oturuyor dedim böyle, yolda mesela gidiyor, şey yapıyor. Açık saçık tabii günümüzde çok. O andaki işi ne yaparsa Allah bunu haram kıldı. Değil mi? Mevlam buyurdu, gaddülü basa yapın böyle. Bizi yumun. Kişi o anda Allah bunu haram kıldı. Günah diye, Rab bunu bana aşırı maaşı soracak diye kişi o korkuyla bir gözünü kapatsa bu tembe. Yönüne baksa, o anda buna ne var? Bir farz sevabı var burada bakın böyle. İçecek mesela, kumu oynayacak, şunu yapacak böyle. kredi adı altında faize girecek, bankaya girecek, işte ev alacak, araba alacak mesela böylece. Ama Allah'tan korkarak bunu terk ederse ne oluyor? Kişi bu anda bir farz sevabı alıyor muhtemelen böyle. Yani demek ki günah terk etmek böyle boşta kalmıyor muhtemelen böyle. Hem kişi günahtan kurtuluyor, günahın vebanesine yüklenmiyor, yazılmıyor ama defterine. Bir de bunun karşılığında sevap alıyor muhtemelen böyle. Vallahi makasem Allah, hadi devam ediyor. Bunu açayım biraz inşallah böyle. Verilda, razı ol. Bir makasem Allah, leke. Allah'ın sana taksim ettiğine razı ol. Allah'ın sana taksim ettiğine ezelde takdirine razı ol. Tekün, en ganisi olursun öyle. Allah'ın takdirine, taksimine ezelde razı ol böyle. Rabbim kimine bol verir, az verir, şunu bunu verir, vermez. Buna razı olmak gerekiyor muhtemelen. Diyor Yunus Emre, kim atlas libas giyer, bir de şükür aba düştü. Kim atlas libas giyer, bir de şükür aba düştü. İnsanlar razı olacak muhtemelen böyle. Eshab-ı İkram'dan biri vardı, adı Salebe. Meşrinin gamamesi yani kuşu, güverciniydi böyle. O kadar namazlar niye az evveli, yalnız çok fakir hanım böyle. Aşırı fakir böylece. Çoğu zamanlar sabah namazına ilk rekatı yetişemiyormuş bile böyle. Peygamber soruyor bir gün, ya Salebe, sen niye farzına ilk rekatı yetişemiyorsun bana? Ne işin var, ne geç kalıyorsun? Utandı. Ya Resulallah, bir tek görmemiz var bizim böyle. Önce hanım o gömleği giyip sabah namazını kılıyor. Hemen bunu giyip buraya geliyor. Bu kadar böyle. O anda işine geldi ki talebenin Peygamber hadi bunu sormuşken Peygamber dua versin de Allah bir mal versin diye. Dedi ya Resulallah Allah'a dua et de bana böyle bir mal versin bana böyle. Tabi peygamberler, evliyalar İnsanın mali bir hani bilirler. Peygamber bunun durumuna baktı ki şöyle buyurdu. En hayırlısı Allah'ın sana verdiği haldir. Buna razı ol burada muhtemelen bak. Yani senin için fakirlik daha hayırlı. Böyle. Senin zenginliği kaldıramazsın muhtemelen böyle. Öyle insan var, zenginliği kaldırır, fakirliği kaldıramaz. İsyan da muhtemelen böyle. Şu istedince Peygamber dua etti. Ben buna mal verdim muhtemelen. Çok verdi. Bir yatsın sabah namazı gelme başladı. Derken cumadan cumaya gelme. Onu da terk etti sonunda muhtemelenler. Allah korusun nifak olarak gitti mekanesine. Bir talebe. Ayet-i kerime olarak korusun. Hakkında öyle böyle. Böylece. Demek ki her insan Mevla'nın verdiği haline olması gerekiyor. Kişinin hayatı hastalığı geçiyor mesela öyle. Doğuştan. Hastalığı geçiyor böyle. Neye ben böyle dememesi gerekiyor muhtemelenler. Beraber dilemiş, razı olması gerekiyor muhtemelenler. Her gecenin bir sabahı var muhtemelen böyle. Her üstünün yüz sürü kolaylığı var muhtemelen böyle. Yani kişi dünyada biraz zahmet çeker, kötülümdür, rahatsızdır, engellidir, yokluğu vardır, fakirliği vardır. Ama mutlaka onun karşılığında yüz sürü kolaylık vardır muhtemelen. Bu da cennette muhtemelen böyle. Orada vardır böyle şey. Yuhasinler carike, ya bu peygamber diyor, komşuna iyilik etme, komşuna idare, komşuna. Carike, komşuluk. Şimdi bir aile yapısı vardır, bir de komşuluk var. Böyle. Aile yapısı, eşle iyi geçinmesi, Mevlam'ın en sevdiği amel muhtemelen böyle. Hatta bir evde huzuru varsa, eşle iyi geçinmiyorsa, Mevlam meleklerine buyuruyor. Meleklerine bakın benim kullarıma. Böyle. Yine eğer komşu arasında iyi geçim varsa Mevlam bundan razı olur muhtemelen. Komşu arasında böyle. Çünkü toplumsal düzen önce aile yapısına sonra komşuluğa bağlı muhtemelen. Böyle. Buna bağlı böyle. Tekün müminen Peygamber devam ediyor. Eğer komşu iyilik edersen, iyi davranırsan, hoşgülü yaparsan, mümin-i kârlı olursun böyle. Hülnâsî mâtûb nefsike. Kendin için neyi seviyorsan, karşı onu sev. İnsanlara da. Neyi için kendimi seviyorsan böyle, onu sev bu şekilde böyle. Tekül Müslüman, o zaman gelecek Müslüman olursun böyle. Velâ tüksürüldüyke, çok gülme. Bunu çok yapma. Çok gülme. Feyne kesildiği ki tümitül kalbe. Çok gülme kalbi öldürür. Yani gaflet olursan kalbimizden böyle. Tek dönce bunu açacağım bunları inşallah şimdi. Şimdi gelelim inşallah haramdan sakınmaya şimdi böyle. Açalım o konuyu. Hadis-i şerif uzun bunu ortadan aldım hadis-i şerif alın böylece. Buyuruyor Aleyhisselam'ın peygamberi. Aleyhisselam buyuruyor. Senin hemen hem bir hasenetin, hemen hem mi bir hasenetin. Bir insan bir iyilik yapmak istedi. Hasene Allah'ın razı olduğu güzel bir amel. Para olur, mal olur, bedenli olur, zikir olur, neyse olur böyle böyle. Yani bir insan işleyen doğdu ki böyle, mesela oturayım diye Kur'an-ı Kerim okuyayım, Allah'ın bela zikredeyim, Allah için gideyim bir şey anlatayım, Müslüman yararlı olayım. Veya mesela cami yatsı namazına cemaate gideyim, her neyse, işin doğdu. Bunu yapmayı da azmettik, yani kesin kararlı ama. Hem buna geliyor böyle, hem me. Felem ya'melha, yapamadın ama, engel çıktı. Yapacak da böyle. Tam yasaya gidecek, abdest almış, çıkacak, misafire geldi. Tabii döndü eve geldi. Yani demek ki insan bir amel niyet etti böyle, işte Kur'an okuyayım, iki kere bir namaz kılayım, biraz bir şey yapayım de böyle. Ama bir engel çıktı elinde olmadan. Abdesti bozuldu, işte hastalandı, midesi bulundu, bir şey oldu, bir yapamadı. Kitab-ı Allah-u Tebarek ve Teala, önünde haseneten kâmil etti. Mevlam ne yapıyor? Onun niyetine göre o amel yapmış gibi tam bir sıra bir zaman var. Bir hasene yazdım böyle. Yapmışım öyle böyle. Demek ki niyet etti. Mesela çoğu çocuk. Bu akşam bir yaz okuyalım beraber şöyle. Çoğu çocuk. Bu çok daha faziletli muhtemelen böyle. Yani insan böyle ufak bir çocuğu böyle ondan önce almalı. Bir halka evde olmalı. Böyle, evde böyle. Toplanmalı böyle. Kişi kendisi mesela hanımı. Çocukları tabii herkes tersleyebilmez. Bildiği kadar mesela Yasin'i okurlar mesela bölüşür icabında. Ekolokon bilmiyorlar ama Latince olmaz muhtemelen bakın böyle. Kesin olmaz böyle. Haram olur muhtemelen böyle. Yani bir insan eğer Latin harfleri okursa Kur'an Yasin'i okursa haram işte bir günah girer muhtemelen böyle. Anlam bozuluyor. Harfler mesela hı var noktalı, ha var, he var, sin var, sad var. Tı var, te var muhteremler. Yok Latince bunlar böyle. Mesela halaka, hı, halaka yarattı. Nokta vermesin halaka desen berber taş ettan oldu. Çocuk mesela, ufak çocuk mesela oturur böyle, o da besmele çeker, bir velansı okur, bir elham okur, ihlas okur muhterem bu şekilde. Okursa beraberce Allah bundan daha razı olur muhterem bu şekilde böylece. Ama insan bunu yapamadı. Niyet etti, yapamadı böyle. Çocuk hastalandı. Yok tuvalete gel, ona kal. Bunu derken böyle bir engel çık yapamadın. Ama yapmış gibi bir hasreti tamme lazım sen böyle. Peki yapsa ne olacak şimdi? O zaman fark ediyor yaparsa. Ve in hemme biha fi amileha. Eğer bir insan böyle bir şey bir kastetti böyle yapmayı, ömreye gitmeyi mesela, hacıya gitmeyi neyse mesela artık, bir hasene, Allah'ın razı olduğu bir ibadet, parayla, malıyla, diline yetti bu şekilde. Onu yaptı da, engel çıkmadı. Kitab-ı Allah'ı aşağı sınavettin. O zaman en katı, en aşağı tabanı 10 katı noktadan verdi. Niyet etti, yapamadı, engel çıktı. Ama engel çıkması şart. Yani üşeyen yapmadı, o sevabı yapmadı. Niyet ettim öyle. Ondan sonra ağırlık geldi. Kışın mesela oturur kanepeydim böyle açtır televizyondayken böyle ağırlık geldi yapmadı. Onun yoksa muhtemelen. Niyet etti. Yapacak böyle. Elinde olmayan engel çıktı. Onun da yapamadı. Yapmış gibi sevap oluyor. Bir hasen alıyor böyle. Yaparsan oluyor. En aşağı 10 katı sevap oluyor. 10 katı sevap böyle. O kadar mı? İlâ sevmiyet duyfe 700'e kadar. İlâ Allah'a ve kitâ daha çokça katmadan böyle. 700'e geçiyor muhtemelen bak böyle. Demek ki bir kişi mesela bir Fatih okuyayım dedi. Namaz kılayım dedi böyle. Bir fakir tanıdığı var mesela, yoksuldur böyle. Ona bir yardım edeyim dedi böyle. Bir mesela bir tabak yemek götüreyim dedi böyle icabında. Her neyse böyle, işten doğdu böylece. Karşıki gerçek buna muhtaçsa ki karşıki de böylece. Bunu yapmak için yapamadı ama engel çıktı. O zaman ne oluyor? Yine bir sebep alıyor muhtemelen. Yaparsa ne oluyor? 10 katından başlıyor. Tabi 10, 9 yok. 10 katından başlıyor. 100'e çıkıyor. 200, 500, 700. Daha da çoğalabilir muhtemelen böyle. Bu insana göre değişiyor muhtemelen böyle. İnsana göre değişiyor muhtemelen. Bir gün Hazreti Radhanser Terpi Efendimiz Peygamberimizin damadı. İlk Müslümanlardan, çocuk Müslüman oldu kendisi. Aşırı Beşer'den, Hulur Raşidin'den, yani o artık bitmiyor lan güzellikleri. Say. Allah'ın razılığından tam tutmuşlar. Eve geliyor. Bakıyor eşi, hanımı, peygamber kızı. Fatıma Valim hastalanmış. Ateş gibi yanıyor böyle. Hastalanmış. Ateş gibi yanıyor. İkisinin geçimi çok iyiydi muhtemelen böyle. Zaten Peygamber'e kızını verdi, vahiy ile verdi böyle. Allah emri verdi böyle, kızına verdi böyle. Sureyi, ya Fatıma, hasta mı ne oldun? Ya Ali, çok hastalandım. Humma deniyor. Medine hasta, humma diye hastalık vardı Medine'de. Ateş gibi yanıyor böyle, içi hararetten kalkmış. Peki diyor ya Fatıma, canın bir şey istiyor mu? İsteyen bir şey var mı? Alabileceğim olayım sana. Ya Ali diyor, hep canım bugün nar istiyor, nar, ekşi nar ama. Hep bugün canım diyor, ekşi bir nar istiyor böyle diyor. Eğer diyor, param varsa diyor, bak param bir nar alacak, bir tek nar. Külü alamıyor. Param varsa diyor, bana bir ekşi nar alsan diyor, onu istiyorum böyle. Bakıyor cebine, bir dirhem diyor. Dirhem küçük gümüş para. Altın dinar diyor o zaman böyle. Yani dirhem onda bir olmuş oluyor altının. Bir dirhem var, nar demek ki pahalıymış onlar böyle. Ancak bir nar alabilecek parası, Has Ali'nin. O kadar para, serveti. Gidiyor. Dışarıya gidiyor hemen. Ve alıyor onları. Parayı veriyor. Güzel bir nar seçiyor. Ekşiyonu alıyor böyle. Oh sevinir böyle şimdi böyle. Huzurla. Eve gelirken imtihan için bak çıkıyor muhtemelen. Yerde yatan birisi ah diye inliyor böyle. Koranıyor böyle. Aslaniye tabii ki namazı böyle. Geçemiyor. Yanına geliyor, selam veriyor. Arkadaş niye var, ne oldu ayrı? Ali sen misin? Benim. Ah Ali, içim yanıyor diyor böyle. Hararetim var, ateşim var çok diyor. Canım bir ekşi nar istiyor diyor. Oktan vermiş böyle. O kadar canım istiyor ki bana diyor. Ah diyor, o isteğim var böyle. Hasta duruyor işte muhteremler, ne yapsın? Evde peygamber kızı Fatıma da Zehra. Nar bekliyor ondan. Ama bu da ağır hasta, bir de miskin diyor bunu, miskin diyor. Miskin nedir böyle? Hiç olmayan böyle. Miskin sükunden geliyor artık. Artık kımıldı hali kalmıyor böyle, böyle. Fakir başka. Onun ihtiyacı vardır fakirin. Bakıyor miskin, o kadar ağır hasta böyle. Canı bir nar istiyor diyor. Ondan nar da var şimdi cebinde. Nar da var yanında böyle. Ya Rabbi ne yapayım? İkilerimde kalıştım. Ne yapsın ya Rabbi? Evde Fatıma da Zehra eşi, peygamber kızı nar bekliyor. Bu da bunu istedi şimdi bu şekilde. Vereyim mi? Geçemiyor. Ben bunu vereyim ona bu dönemde. Al diyor bakalım. Onları veriyor böyle. Ona onları veriyor. O anda bir huzur buluyor kalbinde. Eğer yapılan bir ibadet Allah katından kabul olursa kişi ona bir huzur bulur muhtemelen. O anda böyle muhtemelen böyle. Yani namazdan sonra iftar oruçtan mesela ne olsun böylece. Eğer bir insan ibadetin sonunda bir rahatlama gönlünde huzur bulursa evet kabul olmuş muhtemelen böyle. O anda Hazreti Efendimiz bir rahatlıyor işi muhtemelen. Oh! Tatmin o işi bu şey, rahatlıyor bu şekilde. Ayrı eve doğru ama rahatlığı geçiyor şimdi, huzur geçiyor. Siz ne yapacak evde? Eşi onu nar bekliyor işte, eşi nar bekliyor lan böylece. Eyvah! Artık hüzünle böyle dert enerjisi böyle geliyor. Eve geliyor, görüyor. Hadi Fatıma de Zehra Hazretleri şeye bakıyor, nar görmüyor. Aydınlar bulamadın mı? Ya Fatıma, buldum ama böyle böyle oldu böyle böyle. Vallahi misin gördüm böyle, ahdi yanıyor böyle, nar istiyor. Kim olacak ona doğru, kimse yok ki zavallının böylece. Ona verdim, iyi yapmıştır. Allah ona şifa versin. İyi yapmıştır, Allah şifa versin böyle böyle. Peki, oturuyorlar. Tahta kapıdan mı demek kapı? Astara. Kim o? Gelen diyor ki ben Süleyman'ın Farisiyim diyor. Ya Ali Süleyman'ın Farisiyim ben diyor böyle. Ben geldim. Çıkıyor dışarı bakıyor. Elinde bir kap. İşlenler. Ne bunlar ya Süleyman? Resul Efendimiz'e az evvel hediye enler getirdiği birisi. Peygamber hiç almadın. Bunları sana gönderdi. Aa Ali ekti bunları dedi. Böyle. Bak ne döneyim? Maneviyatıma döneyim. Hastalar almadı hemen. Sayıya bakın dedi böyle. Saydı. Evet, İslam, Selahat, Erbe, Hamsit'te, Tisa'ya kadar geldi. 9 tane nar. Olmaz Selman. 9 akabül etmem. 10 olmasın bunu böyle. Neden? Ben az evvel Allah'a bir nar verdim. Mevlam buyuruyor, biri 10. Böyle aşağıya mı zalim böyle? Ben akabül etmem. Selman görüyor. Ya Ali. Ben diye birini sattım Mars'tan beri. Sen sıramak için yaptın bunları böyle diyor. 10 tane bunlar böyle böyle. Oluyor bunlar muhtemelen böyle. Yani bire bir melan vermiyor. Bire 9 vermek bunlar böyle. Bir 10 başlı bunlar şey böyle. Sevaplar böylece. Şimdi bazı öyle sevaplar var ki muhteremler böyle. Bizim gözümüze küçük görünür böyle. Önemsiz gibi görünür böyle. Ama Allah katında çok kıymet olabilir. Bir de veren kişinin kazancına da bu bağlı böyle. Helalı tam kazancı helalsa, helalsa kazancı, ondan sonra verirken bunu canın gönlünden veriyorsa, ihlaslı ise, onun sevabı ne olur? Katlıyor mu kadar? Artık onun sevabı böyle. Katkı artık oluyor böyle. Demek ki bir insan bir sevap olan bir şey yapmaya niyet etti. Azmetti, yapacaktı. Elde olmayan engel çıktı, yapamadı. Yine onu sevabını veriyorum. Ama birebir. Yaparsın oluyor. En az 10 kattan başlıyor. Artık çıkıyor. Sonra yok muhtemelen böyle. Çıkıyor bu şekilde böylece. Hatta Kur'an-ı Kerim Mevlam bize bunu Bekara Suresi'nde bir örnek de veriyor muhteremler. Buğday. Başak muhterem böyle ya. İnsan yere bir tek buğday diyor. Tek buğday. Tuttum ne oldu böyle? Mesela 7 başak verse Kur'an-ı Kerim böyle. Sebastiana vermek böyle. Her seferinde 100 tane olsun böyle. Ne oluyor? 700 tane ver böyle. Her sümbülde başağında 100 tane olsa miyete habbe ne oluyor? 700 olmak böyle. Yani yere tek bir buğday gömülüyor muhterem. Tek. Tutarsa Allah katında o, Allah'ın hayat verirse, değil mi? Bir sahap veriyor, başak veriyor, sağ olsun ver böyle. Her başı 100 tane olsun oluyor, çıkıyor böyle. Mısır böyle mesela böyle. İnsan yere mısır atıyor böyle. Tek bir mısır okuyor böyle. Allah'ın hayat verirse, ortadan yaralı şartlar mıdır herhalde? İki biri çıkar bundan böyle. Biri aşağı, biri yukarı. Kök olabilirsin böyle. Ne olur o mısır sapında karşıdan somak olmuyor böyle. Ya. Binlerce mısır olmalı. İşte demek ki sevap da böyle muhtemel. Sevap böyle, böyle işte böyle. Öyle insan var, eker buğdayını, mısırını eker, mahsul eker böyle, eyvallah tohum yazık oluyor böyle. Ektin alamaz. Değil mi tamam bak. Kime çok kime az olur böyle böyle böyle. Yani sevap işte böyle yani böyle. Şimdi gelin bir de günah işleme kısmına gelelim. Ve in hembe bir seyyiyetin, bir insan bir günah işlemeyi kastetti. Günah işlemeyi. Yiyen bu akşam bir içi vardı, bir içki yemez dedi böyle. İşte kumu oynayayım, bankadan faiz alayım, kredi alayım. Her neyse bir haram kan niyetli bu şey yapmayı böyle. Felem ya'meliha. Ama sonra vazgeçti. Neden? Allah'tan korktum dedi bak böyle. Niyet etti yapmayı. Aklına geldi ki haram bu mesela. En basit mesela bir kızı mesela dışarı çıkacak böyle. Açık çıkıyor dedi böyle. Bazen kapının bazen açık gireceğim mesela. Ne yaptı o günde böyle? Açık çıkayım dedi böyle. Diyetti. Sonra vazgeçti bundan kapandı. Kitab-ı Allah-u Teala indi hasenetten kâmiyetten. Ona Mevlam o haramı terk ettiği için tam bir hasenin sevabı böyle. Haram yapmaya niyet etti. Allah'tan korktu. Tek yapmadı bunu böyle. Bunun karşılığında bir hasene sevabı olmuştur. Böyle. Yani varsa oluyor bu şekilde. Hem mi bir fiyamele kitab-ı Allah'ı seyyetten, bahadetten. Bir insan bir günah işlemeyi kastetti, onu da yaparsa ne oluyor? Burada elhamdülillah birebir muhtemelen bakalım böyle. Yani, böyle. Vahdeten böyle. Günahlar birebir yazılıyor muhtemelen bak böyle. Sevaplar en aşağıya biri onunla başlıyor. Bunun ne farkı var şimdi? Bunu biz göremiyoruz muhtemelen böyle. Mahşer gününde mizan başında muhtemelen. Ya muhtemelen. Ya muhtemelen. Bütün iş ondan mahşerin, mirzan başlamaktır. Terazi yani başlamak bile. Günaha sevabı dartan terazi var. Vezin, vezin hakkı var böyle. Onun başında. Sevaplar o mirzanın sağ gözüne konuyor. Nur şeklinde yaptır böyle. Şimdi kişi bakıyor, işte kıl namazı, hacı, zekatı, hayrı, selam vermesi böyle. Cenaze namaza gitmesi, cenazenin teşhine gitmesi, hasta hayatına gitmesi muhtemelen. Bir selam vermesi. Allah için böyle böyle. Hep bunlar sevap azımlar böyle. Her bunların konuyor böyle. Sol travmada günahla konu muhtemelenler. Yine hatta okuyorum inşallah muhtemelenler. Buyur Aleyhisselam Hazretleri İttekillâ haysemâ künteh. İttekillâh, Allah'tan kork. Burada itteki müfret, tekil yani. İtteku oldu çoğulu. Peygamber özel bir sahabeye söylediği için böyle buyuruyor. İttekillâhe, Allah'tan kork. Bak, Allah korkusu muhtemelen böyle. Nedir bu? Her işin başı, değil mi? Her işin başı mehafetullah, Allah korkusu muhtemelen böyle. Hikmetin başı böyle. Hikmet mehafetullah, Allah korkusu muhtemelen. Rabbimizin korkmak muhteremler. Çünkü mahşer günde o günde herkes korkacak mahşer böyle. Ayak ayakta muhterem mahşer böyle. Güneş altında muhterem böyle. Haysima künte. Bak, haysima künte. Ne hali olursan ol, nerede olursan ol. Ne hali olursan ol böyle. Zengin ol, fakir ol, dert ol, elemli ol, hüzünlü ol, sevinçli ol. Varlığı yokluk olma böyle. Nerede olsun böyle? Ne hal olsun böyle? Yani tuvalette bile bakma böyle. Tuvalette bile. Mesela tuvalete girme adabı var değil mi öyle? Sol ayakta girilir. Ön arkası kübleye gelmeyecek. Onlar mı kurallar onlar böyle? Hafif sol vereceksin bu şekilde, temizlenmesi için bu şekilde böylece. Peygamberimizin bizlere tavsiyesi bu türlü. Yani Peygamberimiz bir doktor. Tabip. Bizi bile kurtarmaya çalışıyor günahlardan bakma böyle. Böyle her yerde, her zaman, her halükarda Allah'ı unutma Celle Celaluhu, ondan kork. Ve besiyetin hasene. Kişi Allah'tan korktuğu halde hiç günah işlemez mi? Yine işleyebilir bu teyze. Hatta edemezsen bile. Aldandır, dalar, nefsi istekler üstün gelebilir. Şehveti, gazabı, mesela öfke, kızma. Hepsi nasıl olur böyle? Hiç yokken bir öfke gelir, kızma gelir böyle, vurayım, kırayım, dökeyim. Peki sonuç ne olacak? Düşmez mi onu böyle? Ya. Vursa ölürse, cezayı geçecek mi? Ölse gene azabı artar mı? Böyle. Ya. Peygamber buyuruyor, bu durumda yine de günah işlersen, nefsiyeti hasene, yap bir günah işlerin zaman, hakikaten bir hasene, güzel bir şey yap. Bak. Demek ki bir insan elinde olmadan günah işleyiverdi. Mesela toplandı bir köy kahvesinde olur bunlara böyle şey. Hanımlar baktığında toplanırlar mesela değil mi? Genelde en kolay günah gıybet, dedikodu. En kolay muhtemelen böyle. Para pul istemiyor böyle. Oturulan bu şekilde. İşte filan kızı böyle yapmış, filan annesi zamanında böyleymiş, o zamanında böyle yapmış, şu bu şekilde böylece aleyhine konuşma. Aleyhine konuşma. Soru sahabeler, ya Resulallah, eğer söylediğiniz şey doğruysa, o kişi bunu yapmışsa yine gıybet mi? Evet, gıybet. Yapmamışsa o zaman bühtan, iftira. Yani doğru söylemek, evet doğru söyledin ama eğer o kişi bunu duyarsa, sevmeyecekse bu gıybet olmuştur. Yani dedikodu olmuştur böyle, Allah korusun. Ve günah da çok büyük muhtemelen böyle. Hatta hadis-i şerifte eşit imine zina bile geliyor hadis-i şerifte. Yani zinadan tehlikeli geliyor muhtemelen. Zina nesli bozar, gıybet İslam birliğini bozuyor muhtemelen. Bak bakın böyle. Demek ki bir insan elde olmadan bir günah işledi. Ne yapması gerekiyor? Hemen böyle bir hasene sebep yapması gerekiyor. Hatta günah gizli işlemişse sevabı gizli yapacak mıdır böyle? Açıksa açık yapmamız gerekiyor böyle mesela. Mesela gıybetini yaptı, başkasının konuşmuş şekilde böyle. Ne yapması gerekiyor? Hemen tevbisi yapması gerekiyor böyle. Ya Rabbi, beni de onu affedin böyle. Hatta onun medetmesi gerekiyor mutlaka kişiye böylece. Ben yanlış söylemişim. Ben ters düşünmüşüm bu şeyi. Onun iki tarafını söylemesi gerekiyor mutlaka böyle. Bir gün Hüseyin Hamad'a giderken yanında havariyle beraber, havariyle giderken bir yere abim bir köpek ölmüş mutlaka. Leşli köpek leşli böyle. Artık tüyre dökülmüş, tüyre başlamış. Tabii sinekten doğmuşlar karıncalar. Kudüs'te sıcak havada böyle, kokma başlamış böyle. Ne yapıyorlar? Yanındakiler İsa Aleyhisselam'ı, onu görenler burnu kokuyor. Kokusundan yine böyle. Yüzünü ters yöre bir şekilde. Tabii hem görüntü çirkin, hem koku kötü böyle. Tüyleri dökülmüş, çürüme başmış şekilde. Yüzünü çeviriyorlar, bunu kapıyorlar muhtemelen böyle. İsa Aleyhisselam dönüp bakıyor muhtemelen böyle, kefeye bakıyor böylece. Ne güzel dişleri vardı bak. Ne güzel dişleri vardı lan bak. O anda her tarafı kötü. Tek ona güzellik bir şey arıyor onda böyle. Dişini görüntü. Ben dişlerime bakmıyorum böyle. Ne dişleri vardı muhtemelen böyle. Demek ki biz örnek bu muhtemelen böyle. Yani her insanın iyi tarafını görmemiz gerekiyor muhtemelen böyle. Kötülüğü varsa onu Allah'a ait o. Hesabı çekeceğim muhtemelen. İyi görmeye gerekiyor. Nasıl kişi mesela elhamdülillah Cuma'dan Cuma'ya gidiyor. İş olması var. Mesela ne olur böyle. Onu görüyor mesela böyle. Temhuha. Onu seyyiye ne yapıyor? Hasene seyyiye mahvediyor. İbadet ediyor. Bakın muhtemelen böyle. Muhtemelenler yani günah haram dönüyor ama bunun zararını bilebilecek muhtemelen böylece. Yani zehir içmeye benziyor muhtemelen böyle. Onun zararı muhtemelen böyle var. Bir insanın gönlünü karartıyor muhtemelen böyle. Karartıyor. Reyn deniyor. Belrane. Reyn oluyor. Kara nokta oluyor. Her bir muhtemelen böyle. Gönül. Nedir gönül? Kalpte içeri. Buna deniyor kalbi hakiki. Duran bir kalp muhtemelen. işte budur. Hemen gönle bir karar nokta oluyor mu? Gönül kararıyor böyle. İnsan hemen tevbe ederse o karanlık siliniyor, yine gönül parlıyor. Aynaya gibi nur gibi parlıyormuş mu? Kişi günaha devam ederse yalanı, gıybeti, haramı, her pisliği kendisi muhtemelen böyle. Atışa basmış günah böyle. Ne olur kişinin kalbi tamamen kararıyor muhtemelen. Mühürleniyor bu muhtemelen böyle. Allah korusun böylece. Eğer insanın kalbi, yani gönlü kararmışsa o kimse huzuru kaybetti muhtemelen. Kaybetti muhtemelen. İstediği kadar serveti olsun muhtemelen. Makamı, holding olsun muhtemelen. Ne olsun onun kendi bu şekilde böylece. Yazlığı, kışlığı, özel uçağı, özel yatı olsun. Tek bir şey yoktu, huzur yok. Yazlığa gider. Oh mu bir der böyle. Biraz sonra gene sıkıntı yok. Gönül kararmış muhtemelen böyle. Kararmış bu şekilde. Yani o durumda Kabe'ye gitsin, tavaf etsin. Yine orada sıkılır muhtemelen böyle. Yani tevbesi giderse Kabe günahları terk etmezse yine Kabe'ye tavaf eder ama orada yine sıkılır, bunalır muhtemelen. Huzur bulamaz ona böyle. Bir ayağına basar, ona kızar, of, ona bağırır, ona bakar muhtemelen böyle. Onlar kötüler, böyle muhtemelenler. Hatta o şey cennete girse orada huzur bulamaz muhtemelen böyle. Ama işte giremiyor. Ne gerekiyor? Yanılması. Ateş yakıyor günahlar muhtemelen böyle. En sonu Sırat Köprüsü muhtemelen böyle. Müminler için bile. Sırat Köprüsü böyle. Ne yapıyor Sırat Köprüsü? Kişi dünyanın tam tevbe edememiş. Günah oraya götürmüş. Kalp azabı başlıyor böyle. Ama günah şu an bitmedi kalp azabında. Mahşerde yanacak. Güneş altında muhtemelen. Hesabı ağır. Uzun sürecek hesabı muhtemelen böyle. Ayak ayak üzerine bunaldı, sıkıldı, daraldı muhtemelen böyle. Kan ter içine kaldı böyle. Artık cehennem artık razı böyle. Buna kurtulamıyor böyle. Dayanamıyor böyle. Yine bitmedi muhtemelen. Bitmemiş yani böyle. Son ne oluyor? Sırat Köprüsü muhtemelen. Günahdan arındırma operasyonu son muhtemelen başlıyor böyle. Kişi orada bunu anlayacak ama oradan çıkacak. Günahlar size yüklenmiş muhtemelen. Gidemiyor, yürüyemiyor böyle. Ayağı tökezleniyor, düşüyor, yanıyor, alevler kinesi yakıyor böylece. Ama yürüyemiyor, günahlar ağır. Bakıyor ki ne oluyor? Alevler geliyor, yakıyor bu günahları muhtemelen böyle. Bu neye benzer muhteremler? Şöyle bir örnek vereyim buna. Eskiden çok düşük yok günümüze gerçi de. Mesela eskiden kar satılır, kar. Kar. Mesela bir hamal alır muhteremler bir küfeye, karı getirirdi. Şeylere, lokanın tarafında mesela bunlara böyle, karı getirirdi. Eğer geç gitmişse, ne oluyor? Mesela kar aldı oradan, dedim ki 100 kilo aldı böyle. Ama güneş vurdu mu ne oluyor böyle? Az az da elikiliyor mesela muhterem böyle. Yükü az altı muhtemelen böyle. Demek ki ne olacak mahşerinde? Alevler bunu yakacak bunu günahını. Kişi orada yanacak muhtemelen belki. Azabı çekecek ama sevilecek muhteremler. Ya Rabbi beni çabuk yak da kurtayın bunları. Ama dünyada kolay muhterem bak. Bir tevbe muhtemelen böyle. Ama pişmanlık şart muhtemelen böyle. Bırakmak şart muhtemelen böyle. Günah bırakmak şart böyle. Pişmanlık şart bu şekilde böylece. Eğer kul hakkı da yoksa daha kolay muhtemelen böyle. Namazın tabi kazası gerekiyor. Orucun kazası gerekiyor bunların benlere böyle. Farzların kazası gerekiyor bunların böylece. Bunun dışında tevbeli afalı insan elham dünyada muhtemelen böyle. Ama yine tevbe edemeyleri de olmaz böyle. Olmaz muhtemelen böyle. İkinizi gelin inşallah. Verden bir kasam Allah'a reke. Allah'ın taksime razı ol. Allah'ın taksime razı ol böyle. İnsan en zengin olursa o zaman böyle. Allah'ın taksime razı ol. Bülü Aleyhisselam'ın peygamberi buyuruyor muhteremler. Men radiye minallahi bil yesire minel rızkı. Bir kimse Allah'ın verdiği az rızkı razı olsa, az rızkı verdim ben ona beraber. Öyle rızkı. İlisini alamıyor. İlisini yiyemiyor muhteremler. İlisini getiremiyor. O kadar. Ama bundan razı olsa, şükür Allah'ın desmini razı olsa, radıyallahu minhu bil kayri min ameli. Allah o kişinin az amelinden razı olmuyor. Bak muhtemelen. Ben ama kulum sen beni az razısın, ben sana az ibadetten razıyım. Yani aslında insanın o yararı odur muhtemelen böyle. Az olması böyle. Zaten karışık çok olduğumuz günümüzde hastan çoğu tokluktan. Tokluktan muhtemelen. Fazla kaçırmadan muhtemelen. Hepimiz olur muhtemelen böyle. Eyvah çok kaçırmışım muhtemelen. Çok kaçırmışım muhtemelen böyle. Sonra İslam'ın aslında ve Peygamberimizin sevdiği tek tür muhtemelen böyle. Tek tür böyle. Karışırmadan böyle böylece. Bu daha faydalı muhtemelen böyle. Çünkü o zaman onun sindirimi kolay olur muhteremler. Enzimler var muhteremler. Şimdi beyin bunu hazırlıyor muhteremler. Hatta bir insan ne yiyeceğini akşam bilse mesela eve giderken beyin bunu hazırlıyor muhteremler. Enzim hazırlıyor. Salgını hazırlıyor muhteremler. Kolay sindiriliyor muhteremler. Kolay sindiriliyor böylece. Şimdi değişik gıda olur ne oluyor? Enzimler farklı oluyor muhteremler. Buna başka enzim gerekiyor. Bir de bazı gıda zehirli muhteremde. Bazı enzimimiz var zararlı muhteremde. Böyle. Al başına bela muhteremde böyle. İnsan bir şey yiyor muhteremde böyle iyi böyle. Ondan al bakayım böyle. Ondan al bakayım karma karışık. Ah olmazsa sıkıl mı muhteremde böyle. O gıda ne? Sindirilmiyor muhteremde. Sindirilmiyor muhteremde. Yararı olmuyor ki böyle muhteremde. Bunun için demek ki razı olmak gerekiyor muhtemelen böyle. Az razı olmak gerekiyor böylece. Az gerekiyor böyle. Bir de bu azlık yani malıyla olmaz böyle. Bazen kişinin malı çok olur ama yine ona aldırmamız az verir. Hastalık yani muhtemelen böyle. Tansiyon yüksek, şeker yüksek, midesi rahatsız, ülser ve midesinde doktor edelim böyle o tansiyon yüksek, tutuyorsak şu yasak. Tatlı şu yasa bu şekilde böylece. Her imkanı var, alabilir, iştah var. Ama yasakları mermem az yapmasın. Arada bir kaçama yaptı mı hemen çekeceksin muhtemelen böyle. Hemen tansiyon çıkar böyle. İşte insan iki halden birinde. İster alamıyor fakir, yoksul. Verdiğine razı olması gerekiyor. Alma imkanı var. Ama başı engel çıkıyor, hasta çıkıyor mesela. Ona razı olmak gerekiyor muhtemelen böyle. Yani nereden bu tansiyon çıktı, başım böyle oldu demek ki muhtemelen böyle. Nerede tansiyon çeker değil mi? Düzenliyor rızkı aslında muhtemelen böyle. Üçüncüsü bu adı şeydeki böyle, komşu iyilik et komşuna. Ya ilacı harike. Komşu hakları çok büyük muhtemelen, komşu hakları muhtemelen böyle. Buyuruyor Aleyhis Peygamber Hazretleri, İrtemesül care kabli dare. Evden önce komşu araştırınız. Nereye atalarımızda ev alma komşu al. Türk atası var mı böyle? Hadis-i Peygamber buyuruyor. Evden önce komşu araştırın böyle. İnsan bir mahalleden, soğukta, apartmandan mesela bir dare alacak, ne alacaksa böylece. Nasıl komşular acaba? Arşma kremadan evveli. Komşuya birinin çocuğu vardır. Ahlaksız muhteremde. Uyuşturucu kullanıyor, şunları kullanıyor, bunları kullanıyor. Pis yollar var muhteremde böyle. Senin yanına bir daire aldın, yanına bahşiş aldın. Senin çocuğun var. Benim çocuğum yapmaz. Yapar muhteremde. Genç çocuk muhteremde. Uyar ona muhteremde böyle. Ateş tek bir odaya kalmaz muhteremde. Dairede. Bir de apartmanı tutar muhteremde böyle. Demek ki ne gerekiyor? Önce komşu araştırma gerekiyor, onu almak gerekiyor. Bir de iyi komşu olursa ne olur? İnsana var mı faydası muhtemelen böyle? Yine bu peygamber buyuruyor. İnna lillahi bil müslimin salihi. Allah-u Teala Celle Celaluhu Müslüman bir kişinin komşuluğuyla def ediyor. Biyeti ehli beytin min ciranihi. 100 komşusunun civarından Allah belaya kaldırır muhtemelen böyle. Yani Allah'ın bir salih kulu olsa böyle. Yani benimki de böyle mesela. Benimki de yani böyle. Yani Allah'ın Celle Celaluhu güzel bir salih kulu olsa, komşu olsa muhtemelen böyle. apartman olsun böyle, tabii köyde olsun böyle, fark etmiyor bu şekilde böyle. Bak, niyete, Ehl-i Beyt'in, burada yüz kesiten kinaye deniyor buna, şarihle gidiyor bu şekilde. Demek ki böyle ne yapıyor? Rabbim o salih kişinin hürmetine ondan belaya kaldırıyor onları böyle böyle. Kaldırıyor onları böyle. Birisinin bir kardeşi varmış. Başka memlekette ama. Din kardeşi böyle. Uzakta eşlerine tabi gitmesi zor eşlerine. Develerle, atlarla böyle. Bu kişi gidiyor kardeşi ziyaretine gidiyor böyle. Kardeşi de bir odada oturuyormuş. Böyle. Tek başına yaşıyormuş. Ama birini sevenler, Allah'ı sevenler, ikisi de insanlar. Neyse yemek zamanı geliyor. Ne varsa artık evinde kurması, ekmeği, zeytin ne varsa ona çıkarıyor böyle. Bakıyor, etrafına çıkıyor, şanlar, farlar çıkıyor. Oradan çıkıyor böyle. Dolu olan işte böyle. Ya kardeşim be, ne bunlar böyle? Bunlar böyle, bunlar böyle diyor. Ben onu atayım biraz, onlara veririz böyle, böyle, böyle diyor. Ya burada yatılmaz böyle be. Peki ne yapayım? Benim bir kedim var diyor. Çok avcı kedim be diyor. Ben onu sana getireyim olmaz mı diyor. İşte neden? Eğer diyor, güzel bir kedi alırsam ben diyor, ne olur fare diyor, komşuya giderler bu sefer diyor. Benim kaçlar, komşuya giderler böyle diyor. O an işte ben razıyım, komşulara vermesin muhtemelen böyle bak. Eski evler, tabii alçak evler, ahşap evler, kerpiç evler, sık evler bu şekilde böyle. Benden kedi gelse bunlar kaçarlar, komşuya giderler muhtemelen böyle. Onun için almıyorum muhtemelen bak böyle. Yani komşuluk hakkı muhtemelen bu kadar şey bile komşuluk böylece. Komşuya böyle iyi geçirme gerekiyor. Komşuya bir zararın dokunmaması gerekiyor. Ve demek ki bak Mevlam iyi komşu hürmetine Mevlam 100 kişiden et komşandan Mevlam belayı kaldırmıyor böyle böyle. Bunun için bir de kabir komşusu var. 3 komşu var. Bir dünya komşusu, bir de kabir komşusu muhtemelen. Mezar komşusu muhtemelen böyle. Onun da faydası var muhtemelen böyle. Yani bir mezarlığa iyi bir Allah dostu gömülürse etayın azabı kalkıyor muhtemelen böyle kalkmadı böyle böyle. Bir de üçüncüsü cennetin komşusu. Cennet komşusu, cennet komşusu. O ebedi muhtemelen böyle. O yakın iyi amca muhtemelen böyle. Yani onun da iyisi iyisi var cennette. Hangisi en iyisi? Peygamber'in komşusu muhtemelen böyle. Allah'ım da hepsini inşallah muhtemelen, tükremini inşallah muhtemelen böyle. En iyisi o muhtemelen böyle. Diğer şu anda Medine-i Münevvere'de aşık peygamberimiz muhtemelen genç böyle. Uyuyor mu geceleri böyle. Peygamberimizin evi tek oda mı bakma böyle. Allah'ın Resulü, Hatem-ül Enbiya, devletin başkanı mı bakma böyle. Tek odası muhtemelen böyle. Tek odası var böyle. İçinde lavabo yok böyle. Muhtemelen böyle böyle. Peygamber alır eline İbrun'u, dışarı çıkıp aptal dışarı muhtemelen böyle bak. Bu ne için ne yapıyor bu gençte? Peygamberimiz gelir dışarı çıkıp aptal almaya, peygamberi göreyim diye muhtemelen böyle. Yatsı namazından bakıyor, bakıyor, peygamber bakıyor, bakıyor, doyamıyor muhtemelen. Evde diyor, hayali peygamber böyle. Zor bekliyor, gece açtığında kalkıp geliyor böyle, evin etrafına yatıyor, uzanıyor, bekliyor muhtemelen böyle. Bir gece yine böyle beklerken, evine çıkıyor, eline ibrik, aptal alacak mı? Hemen bu da geliyor. Aldım dedim bu şekilde. Peygamber Rabbimizin aldı. Baktı. Ya Rab, hele ki acıtın. Ey genç senin bir ihtiyacın abi var mı şu anda bir şeyin böyle? Yani karnın aç mı? Şu mu bu şey böyle? Galela. Yok arası bir şey böyle. Bir ihtiyacın yok böyle. Şunu istemem, bunu istemem. Evlenmek ister misin? İstemem. Ne istiyorsun peki? Ya Resulü aldım. Ya Resulallah. Ne o Allah'a dua etti? Allah beni sana komşu cennetine, cennetine komşu etmedi. Ben komşularım var inşallah. Yani cennete bir gitsin, komşu olmasın, cennete ne yapayım ben muhtemelen böyle böyle. Ben baktı durumuna muhtemelen, baktı böyle. Ne buyurdu muhtemelen? Çok çok secde et de, bak çok secde et de bak yardımcı ol. Yani çok namaz kıl da yardımcı ol bana bak. Namazın da özü secde. Çok secde et de, yardımcı ol böyle. Peygamber dua edecek ama, ona yardımcı olma gerekir muhtemelen böyle demek ki böyle. Yani kadınlar için muhtemelenler

Girip bakıyor, yazını okuyor. Oturup bekliyor, bitiriyor. Arkadaş diyor, bunun fiyatı ne? 16 lira diyelim böyle. Her de bu 18 lira diyor. Niye 16 lira üstüme diyor. Ben de bir defa aldandım diyor. Başa aldırmayayım diye Allah söz verin ben böyle diyor. Her aldığım malı ben diyor, ikisini harcayayım böyle. Az kâr saçam da böyle. Allah ben bir söz verin böyle diyor. 16 lira diyor. Oyumun alamayın sen neden? Ben Allah'a söz verdim diyor. Bunu diyor 18 lira. Alamayın bunu diyor. O da aşağı veremiyor diyor muhtemelen böyle. Anlaşıyor muhtemelen böyle. Anlaşıyor böyle. Ben Allah'a sözüm var. Ben bunu daha yüksek bir satamam. O da eksiğini alamam diyor. Konuşuyorlar. Helalaşıyor ayrılıyor muhtemelen bu şey böyle böylece. Anlaşamıyorlar. Yani insan kendisini ne isterse onu muhtemelen böyle. Mesela ürünü satıyor muhtemelen böyle. Sıkışmış, borçlanmış, şunu yapıyor mesela böyle. Arsası, marsası mesela, enesi bir malı, eline bağlı malı bu şekilde de arabası. Sıkışmış bunu satıyor. Yani bu sıkışmış bu. Aşağı verir mi demek, demek gerek muhtemelen böyle. Bir de biri ticarette uğraşmak istiyor. Dükkan açmak istiyor. Şey bir piyasaya dolaşıyor, bakıyor. En şey görüyor, helal olarak kefen satmayı görüyor. Yani cenaze levazımı. Sabunu, bu huruşundan bundan var bu şekilde böylece. Bu iş yapmaya karar veriyor böyle. En bak helal diyor, bunu alayım böyle diyor. Yine bir, ben sorayım, bir alime sorayım, bakayım diyor muhtemelen böyle. Tabii bir iki hoca soruyor. Çok iyi diyorlar bunlar kendisine böylece. Ama işte yine bir kuşluk oluyor. İşte bir böyle tam tatmin olmuş işte böyle gönlü. Kime sorayım? Diyorlar işte filan kişi en burada o diyorlar. Hocanın hocası böyle işte maneviyatı var böyle. Ona sor bakın diyor böyle. Ona giriyor. O kişi yani fetva değil de tekva üzere fetva veren kişi var böyle. Kişi böylece. Ona soruyor. Ne derse hocam işte böyle kemen satmak istiyorum ben diyor. Gülüyor. Peki de iş olmasa ne yaparsın? İş olmasa üzülür müsün diyor. Üzülürüm. O zaman olmadı bak böyle. İş olmasa yani öyle olmadı. Ölse de iş olsa. Onu yapmayayım aklıma böyle. Yani her şey ince var. Bakın ben böyle bak. Kemen satayım böyle diyor. İş olmasa üzülür müsün diyor. İş olsa sevinirim. İnsan ölselerden bunlar böyle. Bir de beşincisi gülmek muhteremde. Ben buyurmuş da gülmeyen fazla kalbi öldürür çok gülme. Gülmek muhteremde böyle. Şimdi üç türlü gülmek var böyle. Bir adı Arapçada tebessüm. Şu aleyhi tebessüm böyle. Tebessüm dudak hareketi. Sessiz. Yani kişinin gülmesi de belli olur böyle. Bu sevap. Müstahap muhtemelen böyle. Peygamberimizin çok hali budur böyle. Tebessüm böyle. Güneş yüzü olmak muhtemelen böyle. Ama buna ses çıkmıyor muhtemelen böyle. Tebessüm böyle. Bir insan namazda bir tebessüm etse namazı bozulmaz. Ses yok çünkü muhtemelen böyle. İkincisi dıyık deniyor. Dat, hakef. Dıyık. Bu sesli gülümseme ama kişi bunu kendi duyuyor ama. Ama bunun harfi çıkıyor muhtemelen böyle. Dıyık böyle. Bu iyidir işte muhtemelen böyle. Bir insan namazda böyle gülse, yani az ses çıktı ama ses çıktı, harf çıktı mesela. Ses çıktı, ilk harf çıktı namazı bozar. Ses çıktı, yanak duymadı ama bu kendi duymuş, sesini duydu. Namazı bozar, abdesti bozmaz namazı böyle. Üçüncüsü kahkaha dönüyor. Türkçe kahkaha, harç kahkaha değişmiyor. Kahkaha. Sesli gülme. Kişinin kendi duyuyor, etken duyuyorlar kahkaha böyle. Sesli gülme. İşte bu kötü muhtemelen böyle, kahkaha böyle. Bir insan namazda kahkaha gülerse, namazı bozuyor, abdesti bozuyor. İmam Hazan bakmak böyle. Abdesti bozuyor derler, kahkaha böyle. Gülmeye böyle. Peygamberimiz hiç hayatta gülmedi, kahkaha gülmedi muhtemelen böyle. Sesli gülmedi muhtemelen böyle. Öyle insanlar mesela yaz oturuyorlar balkonlarına, şuraya, buraya artık böyle şehirde, hatta duraklarda bile oturuyorlar, böyle, arabada bile böyle. Yani otobüsle, arabada işte böyle, artık kahkahalar, gülme kahkaha. Bu ne yapıyor? kalbi öldürmüyor. Manevi kalbi öldürüyor. Ne anlamı geliyor bu? O anda kalp büzülüyor, gönül yani büzülüyor, daralıyor, sıkılıyor muhtemelen. Bu iş derler, çok gülen çok ağlar derler muhtemelen böyle. Yani bir insan çok kahkaya gitti de gülmüşse, dönüş evi geldi mi, işte bir sıkıntı olur muhtemelen böyle. Yani gönül sıkıldı muhtemelen, gönül daraldı muhtemelen, kalbi öldürüyor muhtemelen böyle. Çok gülme öldürüyor kalbini, gafet yani, Allah'ı unutmak şey yapacağım, ölümü unutmak olmuş oluyor. Yani kim fazla kahkaya gülerse, son ne olmuş sonunda böyle? Hüzün. Böyle. İşte bir sıkıntı, kalbim darlık, bir huzursuzluk olma başına gelişti muhtemelen böyle, böyle. Bundan kaçırma gerekiyor muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor Tevbe suresinde ve kalem ve lebkü kesira. Az gülün ve lebkü kesira çok ağlayın. Tevbe suresinde hemen. Yani günahlarınıza karşı belli olarak ayet-i kerime devam ediyor, başta geliyor. Az gülün, çok ağlayın. Bak, peygamber bu. Ayet-i kerime, peygamber, ayet-i kerime Allah'a emanet olun. Ayet-i kerime böyle. Bak, az gülün, çok ağlayın. Demek ki bir insan çok ağlarsa Allah'a korkusundan amel edemezler. Allah'tan korkar, günahını düşünür, hesap günü düşünür, o kefirini düşünür, veya tek başına kalacağını düşünür, mahşerde hesabı düşünür, sakın düşünür, korkar, ağlarsa, çok ağlarsa az gülme hakkı var. Hiç ağlamıyorsa bizim gibi ne olacak? Hiç hakkı yok gülme muhtemelen. Ya, gülmek biraz da böyle kahkaya muhtemelen, yani çok kötü bir şey böyle böyle. Kahkaya gülmek böyle şöyle, yani kalbim öldürüyor muhtemelen bak. Tüm ötürü kalbe, kalbi öldürüyorlar. Kalp gafi oluyor muhtemelen bu şeyle böyle. Yine Peygamber buyuruyor bu konuda, Hazreti Şeyh bu arada Müslüm bir anlaşıyor muhtemelen. Lirat alemi önemli alemi. Peygamber böyle. Eğer bilseniz, benim bildiğimi sizi bilseniz, Peygamber buyuruyor, hesabına. Ey hesabım, hesabım, benim bildiğimi, benim gördüğümü siz bilseniz, görseniz onları böyle. Peygamber ne biliyor muhterem değil mi böyle? Yedi kat gökleri bile gitti, abi bir açtı. Yedi kat gökleri muhterem biri böyle. Yani cenneti gördü muhterem. Cennemi gördü. Dünyada Peygamberimiz yatan mevtayı görüyor, kabirde muhterem. Muhterem görüyor muhterem beni ya. Hatta Peygamberimizin kızı muhteremine Hazreti Zeynep, büyük kızı adı Zeynep'ti. Bu vefatında Peygamber çok hüzünlendi muhteremler. Kabir hele bir defa sıkıyor muhteremler. Bir kabir sıkması böyle, o anda bir kabir sıkması böyle. Yani tabi birleşmiyor muhteremler. Yani ruh sıkması böyle. Ruh sıkması, kabir sıkması diyor bunlara böylece. Peygamber hiç konuşmuyor sahabelerine muhteremler. Oturuyor mezarın başında peygamberi böyle. Tabi kızın haline böyle. Bakın babası peygamber. Peygamber kızını çok seviyor. Kızı vefat etti. Peygamber mezarın başında öyleyken hemen olmuyor muhtemelen böyle. Hep hüzünle aldı. Sorular sonra ne oldu ya Resulallah? Kızım Zeynep'in çok nazik de böyle. Çok nazik kızım Zeynep'in böyle. O çok korkar, bu azaptan korkar bir şekilde böyle. Allah çıkalı vardım, çabuk geçti diye bu kabir sıkması. Yani bir anlık çabuk geçmesi bir şey var böyle böyle. Vallahi muhtemelen çok ışın muhtemelen be. Ya var ya kabre girmek muhtemelen. Değil mi? Kişi uğraşıyor yıllarca, ev yapıyor muhtemelen. Ev boyasını beğenmez, badanayı beğenmez, eşeğe beğenmez, tabağı beğenmez, çatalı beğenmez, tencereyi beğenmez. Halıyı beğenmez, kanayı beğenmez, desteğini beğenmez. Artık o kadar süslü, püslü, püslü, püslü böyle. Sonuçta muhteremler, ilkel kefen muhteremler ya. İlkel kefen muhteremler ya. Yakası yok, gömleği yok, bir şey yok, süs yok muhteremler. Modası yok muhteremler. Tabut muhteremler. Ve mezar, yer altı muhteremler. Yani sonuç belli. Yani acaba yok mu muhtemelen böyle? Eğer her insan bir ölseydi, o zaman oraya bir acaba girdi acaba. Bir şek, kuşku olabilirdi muhtemelen. Ama gözü hep bunu görüyor muhtemelen böyle böyle. Her zaman bunu görüyor muhtemelen böyle böyle diye bak. Nice ünlüler muhtemelen. Yani köşe sıraya sığmayanlar muhtemelen böyle. Her var imkanı vardı. Kim ne yapıyor sonunda? Erkek kadın olsun. Bir kefene bürünüp muhtemelen böyle. Yer altına konup muhtemelen böyle. Tahta üzerine diziliyor. Altın toprağı böyle. Tek başına kaldı muhtemelenler. Sonra bu muhtemelen bir şey böyle. Mevlam buyuruyor. Külvetin kali ile inneki mücumur. Külvetin de kali ile bak. Külvetin de kali ile. Mevlam buyuruyor gafilere buyuruyor. Yiyiniz ve temet de faydanın dünya malları ama az bir zaman, az bir zaman şimdi, az bir zaman şimdi böyle böyle. Yani bakmıştım böyle, artık her akşam lokanta yemek yemeyeyim böyle. Falan lokanta yemek yer, falan lokanta yemek, pastanede, orada, burada artık dondurmalar, şunlar, bunlar, çay bahçeleri, o kadar zevk zevk bu şeyler. Mevlam buyuruyor, külü ve temet de bu. Ama kayıyla. İnneki müslümun, size günahkarsın böyle bana. Ya muhtemelen vardım ben. Ya peygamberler dua etseler arpa ek bulamadılar muhtemelen böyle. Buyur Aleyhisselam peygamberler, eğer benim bildiğimi bilseniz, benim gördüğümü bilseniz, lidahatim kayılen, lakin kesira, az güler, çok çok ağlardı muhtemelen böyle. Hele kalp azabı muhtemelen böyle. Peygamberimiz görüyor muhtemelen kabirdeki azap çıkardı. Bağıranlar muhtemelen böyle. O bağıranlar muhtemelen böyle. Bir gün Ramazan'da çıktım. Patlısı halindeki meşritten. Ramazan son günü akşam sohbetim var. Tahminen Kadir Gecesi gibi bir şey böyle. Takvime göre tabii böyle. Tam kesin bilmiyoruz. Meşritten çıktım muhtemelen. Biri çıktı karşıma böyle. Ama bir yere baktım, önüne bakıyor böyle, dalgın sanki gidiyor bu şekilde. Ben de hoca zannettim, hocam dedim bana, sana bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsem söyleyeyim. Bana şu sordu, neden de kabirdeki mevtalara bağırıyor, niye bağırıyor onlar dedi böyle. Bakın, vallahi bakmam böyle. Niye bağırıyor bu kabirdeki mevtalar? İşte baktım o terimler, cezbeli, maneviyat sahibine böyle. Normal değil böyle, aşmış dünya muhtemelen böyle. Bunu konuşmak için sorun bu sefer. Evet dedim kabirde hak derisini etmesinde azap var ama onu biz dedim göremez, duyamayız bunu böyle. İşte durdu muhtemelen. Hocam ben gördüm, duydum ya, duydum dedim. Duydum böyle. Nasıl oldu ben konuşurum bu şekilde? Unuttum isim bir köy, Adapazarı bir köy. Köy derken köye girmeden sağda mezara koyan muhtemelen böyle. Mezara yaklaştım baktım dedi böyle. Biri kadın dedi, bağırıyor mezarda dedi, kadın böyle. Durmadan da böyle. Ah! Ah! Durmadan bağırıyor kadın böyle. Hiç durmuyor böyle. Acıyla bağırıyor böyle. Yalnızım ben dedi böyle. Baktım böyle, yeni bir mezarına gelip ses. Yeni mezar dedi böyle. Yeni mezar böyle. Köye gidince, diyor ki, kim burada öldü bu köyde, kim yeni gömüldü? Şey falan işte annesi falan, zevcisi hanımı, o öyle böyle. Nasıl kadındı o? Sağmıyordu böyle, bu tabii, köyde böyle. Ama daha böyle bak muhtemelen böyle. Kalın durmadan bağırıyor muhtemelen böyle. Yani peygamber onları duyuyor muhtemelen böyle. Peygamber onları görüyor muhtemelen böyle. Bak böyle. Görüyor muhtemelen böyle ya. Yani sonu bu muhtemelen böyle. Günahın sonu bir şekilde. Yani dünya yaşandı mesela. Lüks arabaları var, şunları var, bunları var, yatları var, uçakları var. Bunda benim kaçta oteller, tatiller, Avrupa'ya, Türkiye'ye dar geliyor muhtemelen. Türkiye'de dar geliyor muhtemelen. Avrupa'lar şuraya buraya muhtemelen diyor böyle. Ben buyuruyor ama kayıyla. Evet, iyi bir şeyin az bir zaman için böyle. Dünyadaki hemen yaşlanınca onu gidemiyor ki yaşlanınca muhtemelen artık. Hadi gidemiyor. Yata bağlı muhtemelen böyle. Dünyadaki muhtemelen böyle. Peygamber böyle buyuruyor. Eğer benim bildiğimi bilseniz, gördüğümü görseniz az güler çok ağladınız böyle. Yani çok gülmemek, her kişi söyleyecek gülmemek gerekiyor. Hegatta Eshab-ı Resulullah Hücehüm Peygamber'in söyleyince muhteremler onda bulunan sahabeler iki eline yüzünü kapandı. Eshab-ı Resulullah Hücehüm Eshab-ı Kiram o anda Peygamber'in söyleyince Tabi Peygamberimizin bunun etkisi, tesiri. Yani iki kapı yüzüne vardır. Böyle bir haniyenin başta inleme ağlama başlar. Sahabeler mi? Sahabeler mi? Böyle. Tabi. Artık sakallar yaş damlı bir sandam mı? Sahabeler mi? Böyle. Peygamberi bulunca mı? Böyle. Yani düşününce geleceğini böyle. Ya. Can vermek değil mi? Can çekişmek mi? Can çekişme muhteremler ya. O yüzden insan can çekişme muhteremler böyle. O anda böyle. Değil mi? Kişi ne yapıyor? Yattı artık böyle başlar bir elini böyle koyar mı böyle? Bir elini alır böyle. Hem pişmanlık sıkıntı mı böyle? Bir elini koyar böyle. Ondan sonra ayağını böyle. Ayağını zakar böyle. Ayağını zakar bir şey yapar. Kuvveti var yani. Sonra kuvvet gitti mi sakinler gibi durur ama ruh sıkıntı ama böyle. Yanar mı da işi böyle. Yani suyu kalsan kalmaz mı da. İçemez artık son zaman yapalım böyle. Ölüm anında mı da böyle. Ölüm anında mı da böyle. O kadar can vermesi mi da böyle. Ondan sonra daha kabre giremeden başlıyor sorular muhtemelen. Başlıyor böyle muhtemelen böyle ya. O kişi ölmeden yerinde görüyor ama. Ya görüyor muhtemelen. Kabrini görüyor muhtemelen böyle. Yerinde görüyor bir şekilde görüyor muhtemelen böyle. Ölüm anında. Ama o anda tevbe makbul değil muhtemelen muhtemelen böyle ya. Gargara deniyor buna. Bir artık ölüm açık medene çıktı. Bazı şeyleri görmeye başladı. O anda tevbe eder, yalvarır. Ecelin karıyı Allah'ım bana bir zaman tanı Allah'ım bana. Yok mu tanı böyle. Ne ona zaman tanınır, ne anda tevbesi kabul edilir muhterem kendisine böyle muhterem böyle. Onun için uyanmak lazım muhtereme böyle. Sonra efendim işte ölüme daha çok var. Yok yok mu yok mu çok yok muhterem de. Yaş belli ki ölümün yaş yaptı böyle. Sağlık da mühim değil muhterem de. Sağlık da mühim değil bunlara. Sonra ölüme çok olsa bile bugün sen kıyamıyorsun beş vakit namazını. İleride tevbe etsin, namaz kılman baştan kaza kılman gerekiyor. Sen bugün saatiyken, gençken beş vakit kılamıyorsun, üşeniyorsun. Yani yaşlandın mı tembihler? Belin tutmaz, gözün görmez, kulağın işitmez mi tembihler? İden tutamazsın mı tembihler? Abdün tutamazsın mı tembihler? Dizin derimine kalmaz mı tembihler? 10 rekat, 15 kılma gerekiyor. Kılma muhtemelenler. Ama muhtemelenler, tevbe nasıl muhtemelenler? Nasıl muhtemelen bu şekilde böylece? Yani ölürken yarabbim en büyük niyetine var muhtemelenler. Hatta adı şey gelip bu arada cihaz alınca, omuzdan alınca böyle cihaz muhtemelenler kesaren tekulü kadimunu kadimun böyle. İnken salihaten böyle. Eğer kişi salih ise evinde ve camide müsaladan tabutu omuza alırlar mezara gidecekler muhtemelenler. O kişi mezara gideceğini biliyor. Mezarı gördü ama. Nedir mezarı? Cennetten bahçe muhtemelen. Yeşil, nurluluk muhtemelen. O kadar ne diyor? Kadimunu, kadimunu. Biri acil, acilini. Yani çabuk götürün, çabuk götürün beni. Şimdi bazı cemaatı oturuyorum çok muhtemelenler. Cihazdan önce böyle. İşte şunlar, bunlar artık uzak bu şekilde böylece. Hele ikinden sonra. O mevta iyisi yalvarıyor muhtemelen böyle. Kadimunu, kadim beni çabuk götürün, çabuk götürün muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. Hatta ne oluyor mezara girince muhteremler bir bakıyor ki Allah Allah. Ben de korkardım mezarın dünyadayken be. Yaltırtan bakıyor. Gözün gördüğü kadar geniş muhterem böyle. Berz alemi bu. Bu göz görmüyor mu? Bitti bu. Çürüdü mü? Beyin durdu. Gönlün gözü. Ruh görüyor muhterem böyle. Ruh görüyor muhterem böyle. Bakıyor. Yeşillik. Berza yeşilliği muhterem böyle. Çiçek değil. Yeşillik. Nur mu? Geniş muhterem böyle. Mezana giriyor. Önce tabi bir suvali var. Yani kimlik kontrolü ahiret alemin kapısı, gün kapısı. Yani. Men Rabbike, kim? Rabbim kim bakar? İsmini söylerken böyle. Hes cevabını verdim muhtemelen böyle. Verdim mi? Belan buyurun, ya kabri besir lehu. Kuluma genişle muhtemelen böyle. Hemen anında onun kabri barem yeri muhtemelen böyle. Ya acaba ne bir şey böyle? Dostuyla barem ederler şimdi. Dostuyla bayram. Ya. En büyük bayram o muhtemelen. O anda kabri günü muhtemelen. Dostuyla ederler şimdi muhtemelen. Ya. Dostuyla bayram muhtemelen. Ya. Allah'ın sevdiği muhtemelen. Anası gelir muhtemelen. Babası gelir. Dedeleri gelir. Kardeşleri, yeğenleri, kim varsa böyle. Dayı amcaları gelirler muhtemelenler. Allah dostuyla gelir muhtemelenler. Dünyada kiminle böyle bağlantı kurmuşsa, kimle günü sevmişse muhtemelenler. Mesela hangi sahabeyi çok seviyor? Hangi evliyeyi çok seviyor? Gönüllü muhtemelen. Onun buna hediye diye gönderirse onlar vallahi hemen gelip temin ederler. Sahabeleri sevmek Rabb-i Sahabemiz. İnsan bazen daha çok sevebilir muhtemelen. Onu daha çok sevap gönderebilir muhtemelen. Evlilere mi sevmek gerekiyor bunlara böyle? Vallahi azze hemen geliyor muhtemelen. Bir nur. Feyizden nur geliyor böyle. Gelir tamamen kalbine böylece. Oh muhtemelen. Kişi bakıyor ki ne güzel alem. Yer çekimi yok. Soğuk sıcak yok. Yemiş mi yok, tuvalet derdi yok muhtemelen böyle böyle. Bir şey yok bu şekilde böyle. Nur içerisinde muhtemelen böyle. Allah dostları yanına gelmişler bu şekilde. Bir balıyor buna sohbet başlıyor, sohbete başlıyorlar. O kadar hoşuna gidiyor ki, diyor ki ya Rabbi niye daha önce ölmedin seni Allah'ım be? Niye o diyen karın çektirin sen Allah'ım be? Niye daha önce ölmedin be? Ya muhtemelen böyle. Yani o kabir ölü de İmam Kasım be böyle. Eğer kabir diyor görünüyor bir karanlık olsaydı oraya diyor peygamberi görmezdi muhtemelen ben ya. Peygamberi aşağı götürüyor kula götürüyor muhtemelen ben böyle. Oraya peygamberi görmüyor muhtemelen ben ya. Evliya oraya görmüyor muhtemelen ben ya. Muhtemelen ben ya. Şimdi bir kız özeteyim şu an muhtemelen böyle. Bir Allah kokusu günahını terk etmek muhtemelen böyle. Allah'dan korkarak o anda günahını terk etmek muhtemelen. Ne olsa günah böyle böyle. Sonra Allah'ın verdiği rızka taksime razı olmak muhtemelen böyle. Taksim olmak böyle. Buna razı olmak muhtemelen. Sonra komşuya iyi geçirme komşulara muhtemelen. İyilik etmek onlara böyle. İyi davranmak onlara bu şekilde. Ve kendisi ne istiyorsa diğer karıştırıcı Müslüman onu istemesi gerekiyor muhtemelen böyle. Yani ben bunu kandırayım değil muhtemelen böyle. Bak kandırayım muhtemelen böyle. Bir de fazla gülmemek muhtemelen böyle. Fazla gülmemek. Bu kalbi öldürüyor. Rabbim inşallah nasip etsin bunlara amel edeyim hepiniz inşallah muhtemelen de. Bir de Fatiha.